بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، جانا كتك درسيت اللي سمكم با nitasikiliza au nitauliza majina ya wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wa kuolewa na miaka waliokufa. Kabla tujaanze darasa, tungelitekeleza hili kwanza. Naam, kwa hiyo yoyote nitakayemchagua asimame atutajie kwa sauti huko huko aliko. Naam, unasoma unasoma chini hapo kama vile kuna kuna unasoma kwenye daftari hapo chini, au mimi nataka mtu ameifanya, yani sitaki usome kwa kuangalia. Aha, anza tena. Aha. Aha. Naenda. Ah, subiri kwanza usome majina fundo utatoka. Simama hivyo hivyo. Simama hivyo hivyo. Akimaliza utasoma utasoma wewe. Endelea. Mfikie wa nne Hafsa. Ehe. Aha. Kiongozi wapi? Kiongozi wako wapi? Kiongozi mmoja aje. Kiongozi. Katoe maelezo kule. Wa wanawake kule nanyi pia wasikilizane. Wachague wanawake wale viongozi wa huko, wachague wanawake kadhaa wasikilizane kwa majina ya wake za Mtume. Mpaka tutapokuwa sisi tumeanza darasa na ndio tutasimama wao. Naam. Umeshia wa sita. Maimuna. Aha. Jazakallahu khair. Taja afu ndo uende lipo nataka uende sasa. Yaani baada ya Khadija kuolewa akaolewa Hafsa. Taja kwa mtiririko wa kuolewa. Hafsa. Zainabu, kuna Zainabu wawili. Tutajeni Zainabu gani? Zainabu wako wawili. Ndo baada ya Hafsa Zainab bintu Jahsh. Baada ya Hafsa Zainab bintu Jahsh. Ah, sio. Nani anaweza kutaja majina kwa uzuri kabisa? Ni hakuna kufikiria wala hakuna ku nani. Atutaje majina kwa uzuri bila ya kufikiria wala bila ya kusita. Hamna, wote hifadhi zenu ni aha. Hakuna ambaye amehifadhi majina ya wake za Mtume kwa vizuri kabisa. Ni watu 11 tu, ni watu 11. Zainab bintu Huzaima, alafu Ummu Salama maruf bikunyatihi bikunyatiha mwingine tataja kwa uzuri kabisa. Na mwingine na katika hawa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wawili walikufa kabla ya mtume, na tisa mtume akawaacha wakiwa hai. Wa kwanza ni nani? Naam, Khadija bint Khuwaylid. Alifariki mwaka gani? Mwaka wa kumi kabla ya hijra, au mwaka wa kumi baada ya kupewa utume, na miaka mitatu kabla ya hijra. Wa pili alifariki kabla ya mtume kufariki. Man hiya? Zainab bintu Khuzaima. Fariki mwaka gani? Mwaka wa nne hijiria. Haya, tuingie katika darasa letu. Kuhifadhi majina ya viongozi wetu na kujua historia zao ni sehemu katika uzalendo, si ndio? Kama vile serikali zote duniani, miongoni mwa vitu ambavyo wanavifanya, ni lazima wale watetezi wa nchi na viongozi waliokomboa nchi ni lazima watajwe kwenye mashule, watatajwa katika mambo mbalimbali. Na sisi Waislamu, viongozi wetu uliotuletea hii dini ni ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na wao wana nafasi kubwa kwetu kuliko nafasi ya viongozi wa serikali. Kwa hiyo Muislamu kufahamu familia ya mtume, Muislamu kufahamu watoto wa mtume, kufahamu shangazi wake, shangazi zake mtume, kufahamu baba zake wadogo na wakubwa, ni sehemu kwenye kuheshimu na kuthamini ile dini. Vile vile kufahamu masahaba, hasa masahaba ambao ni mashuhuru, kama vile masahaba waliobashiriwa pepo, khulafau rashidun, masahaba vijana, masahaba wenye matukio makubwa katika Uislamu, kina Khalid ibn al-Walid, ni sehemu kwenye kuitukuza dini, kwa sababu wanasema wataalamu, jamii yoyote ukitaka iporomoke, jamii yoyote ukitaka iharibike, watweze wale wasomi wao, alafu wanyanyue wale wapumbavu wao. Wale wasomi wao wale watweze, wafanye kama hawana chochote katika hii dunia, alafu wale wapumbavu wale wasiokuwa na akili watukuze, hiyo jamii lazima itaharibika. Hili Mayahudi wamelifanya kwa kiasi kikubwa, kwa maana leo hii kijana anaweza akashughulika kufahamu majina na historia ya mcheza mpira, akashughulika kweli kweli na vipindi vya redio, vipindi vya television, vikawekwa vipindi maalum kabisa vya kuelezea historia za wacheza mpira, historia za muziki, maisha yao yalivyo, historia za wasanii. Hawa ni wapumbavu. Hakuna watu wapumbavu katika hii dunia kama wasanii, na hakuna watu washenzi kama vile wasanii. Ili tuweze kuiharibu jamii, lazima hawa wasanii ndio wawe watu watukufu. Kwa hiyo wakaitwa kioo cha nini? Cha jamii. Sasa mtu mlevi, wasanii wote walevi, wafuta bangi, madawa kulevi, wazinifu, wacheza kamari, washirikina, alafu hawa jamii unaiambia kwamba hichi ndio kioo chenu, si jamii inaharibika hiyo? Sasa wale viongozi wa dini, maulamaa hawa, hakuna kutajwa hawa watu, waachi hivi. Ina maana kijana anakuwa hajui thamani ya sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hata akisikia sahaba vitukano, yeye anaona kawaida tu, kawaida tu. Sahaba akitukanwa ni tofauti na bosi wake akitukana. Kwa hiyo sisi tusiwe ni katika watu ambao wanawasahau wale viongozi wetu. Haya, leo tunaanza mlango wa 12 hadithi ya 30, adhkaru baada salami mina salah, nyiradi za baada ya salamu katika swala. Nyiradi za baada ya salamu katika swala. Nyiradi za baada ya salamu katika swala. Nyiradi hizi ni maalumu kwa swala za faradhi peke yake, si kwa ajili ya swala ya sunna. Mtu anaposwali swala ya sunna atasoma baadhi ya nyiradi hizi kama tutakavyofafanua. Ama anaposwali swala ya fardhi, nyiradi hizi atazileta zote kama tutakavyozieleza. Wa aina tofauti tofauti. Hadithi ya 30 anasema an Thauban, kutoa kwa Thauban. Thauban alikuwa ni maula wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimnunua na akamwacha huru. Baada ya kuachwa huru akalazimiana na Mtume na akajitolea yeye kumtumikia Mtume kama vile mtumishi wake. An Thauban, kutoka kwa Thauban radhiallahu anhu qala, amesema kana rasulullahi, alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha insarafa min salatihi, pindi anapomaliza sala yake. Idha insarafa min salatihi, pindi anapomaliza sala yake, kwa maana amemaliza kuswali. Insarafa ni mtu kuondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini makusudio ya hapa ni kumaliza, kwa maana amemaliza ibada ya swala. Idha insarafa min salatihi, pindi anapomaliza sala yake, istaghfara, anaomba msamaha, thalathan, mara tatu. Waqala, na anasema, baada ya kuomba msamaha mara tatu anasema, Allahumma anta salam, iwe Allah wewe ni amani. Allahumma, iwe Allah, anta salam, wewe ni amani. Wa minka salam, na kwako inatoka amani. Wa minka as-salam, na kwako inatoka amani. Tabarakta, umekuwa na baraka. Tabarakta, umekuwa na baraka. Ya dhal jalali, ewe mwenye utukufu wal ikrami na ukarimi. Tabarakta, umekuwa na baraka. Ya dhal jalali, ewe mwenye utukufu wal ikram na ukarimi. Qala al-Walid, akasema al-Walid, ambaye ni sehemu ya wapokezi wa hadithi hii. Faqultu lil-Auza'i, nikasema. Faqultu lil-Auza'i, nikamwambia Auza'i. Faqultu lil-Auza'i, nikamwambia Auza'i. Kaifa al-istighfar, ni namna gani ya kuomba msamaha? Hi istaghfara thalathan, kaifa al-istighfar, ni namna gani ya kuomba msamaha? Qala, akasema al-Auza'i, taqulu, unasema astaghfirullah, astaghfirullah. Ndio maana ya istaghfara, alitaka msamaha kwa kusema astaghfirullah, astaghfirullah. Rawahu Muslim, hadithi ameipokea Imamu Muslim. Kwa hiyo unapotoa salam, unapotoa salam katika swala yote, kutoa swala ya janaza, kutoa swala ya jeneza, unapotoa salam utasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta, ya dhal jalali wal ikram. Baada ya kusema haya maneno, ndiyo unaruhusiwa kubadilisha mkao wa tahiyat, kukaa mkao wa aina yoyote utakaotaka. Ama kabla ya kusema haya maneno, hutakiwi kubadilisha mkao wa tahiyat mpaka useme haya maneno. Hiyo ni kwa mtu ambaye anaswali peke yake. Ama ana yule ambaye ni imam, ama yule ambaye ni imam, atapokuwa anawaswalisha watu, akishatoa salamu na yeye pia atasema kwa sauti, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Atasema haya maneno akiwa katika jilsa ile ile ya at-tashahhud. Kisha baada kumaliza maneno haya ndiyo anaruhusiwa kugeuka kuangalia maamuma wake. Maamuma watakaposema haya maneno hawataruhusiwa kutoka katika kikao cha tashahhud mpaka watakapomwona imamu wao amegeuka. Mpaka watakapomwona imamu wao amegeuka. Baada ya imamu kugeuka, na wao sasa ndio watabadilisha mkao wao, kukaa mkao wa aina yoyote atakaotaka, au aendelee kukaa vile vile. Ama kwa yule ambaye hamuoni imamu, kama wanawake au msikiti ni mkubwa, basi atakadiria kwamba kwa kitambo hiki cha sekunde kadhaa, sekunde tatu, sekunde tano, itakuwa imamu tayari ameshageuka, na yeye baada ya hapo atakigeuka. Miongoni mwa makosa ya maimamu wengi, miongoni mwa makosa ya maimamu wengi ni kutokuzingatia hili. Utakuta akishatoa salamu anaendelea kuangalia mbele, na wengine akishatoa salamu pale pale anageuka, wa huwa khata. Na vile vile upande wa maamuma ni kubadilisha mikao kabla ya imamu hajageuka, kabla ya imamu hajageuka. Na hizi adhkar zinasomwa kwa sauti, ni sunna, yani sauti ambayo sio kubwa wala sio ndogo, sauti ya kati na kati. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Unasoma sauti ambayo jirani yako anakusikia, na hii ni sunnatun mahjura hata inda ahli sunna. Hii ni sunna iliyoachwa na imehamwa mpaka kwa wale watu wa sunna. Ni wachache sana utakuta wanadhihirisha hizi adhkar. Adhkari za swala zote hazisomi kwa siri. Adhkaru swala, adhkaru, adhkaru baada salami min as-sala, hazisomi kwa siri. Tukisema hazisomi kwa siri, ule usomaji ambao wa pembeni hakusikii, khata, si sawa sawa. Zinasomwa kwa sauti ya kawaida ambayo wa pembeni yako atakusikia unasoma nini. Kwa hiyo fanyeni kazi hilo. Hadithi ya 31, an Warradi katibin wa maula al-Mughirati ibn Shu'bah, kutoka kwa Warrad ambaye ni mwandishi na ni huru, huri na ni huri wa Mughira ibn Shu'bah, kwa maana alikuwa mtumwa, Mughira akamwacha huru. Mughira ibn Shu'bah ndio yule ambaye tulisema leo wanawake wangapi? Eh? Wanawake wangapi leo? 70. 70, 72. Leo wanawake 72 au 70. Baadhi ya riwaya kwamba leo wanawake 80. Sielewa? Eh. Kuna siku walioa wanawake wanne kwa pamoja, na baada ya muda akawaacha wanne wote kwa pamoja. Tayyib, Mughira an Warrad, kutoka kwa Warrad katibi wa maula Mughira bin Shu'bah, mwandishi na huri wa Mughira bin Shu'bah, anna Muawiyata, hakika Muawiya radiyallahu anhu kataba ila al-Mughira. Pia nimekumbuka Umar ibn al-Khattab aliyoa wanawake nani katika uhai wake, wanawake nani fil jahiliya wa fil islam, fil jahiliya wa fil islam. Katika khulafa'ur rashidu hakuna aliyekuwa na mke mmoja hata mmoja. katika khulafa'u rashidun hakuna ambaye alifariki afikacha mke mmoja, wote wamefariki wameacha wanawake wanne na watumwa zaidi ya wanne, sawa, na watoto wengi. Ali bin Abi Talib mpaka anafariki alikuwa na watoto 26. Hiyo ndio faida ya kuwa na wake wengi, sio kukaa na mke mmoja kama vile ulimi. Tayib, Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu kataba ila al-Mughira, alimwandikia barua Mughira, kataba ila al-Mughira, alimwandikia barua Mughira ibn Shu'ba. Ile barua ile inasema hivi: aniktub ilayya, aniktub ilayya, niandikie mimi, bishay'in, kitu chochote, min hadithin, katika hadithi yoyote, sami'tahu, umeisikia, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Aniktub ilayya, niandikie mimi, bishay'in, kitu chochote, min hadithin, katika hadithi yoyote, sami'tahu, umeisikia, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qala, akasema, fakataba ilayhi al-Mughira, akamwandikia yeye Mughira. Mughira akamwandikia nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa sababu Mughira ni katika masahaba ambao walilazimiana sana na mtume sallallahu alayhi wasallam, safarini na nyumbani. Mpaka kama nitakuwa sijakosea, siku moja mtume baada ya kuona ile ghira ya Mughira kuja kumhudumia mtume, masahaba walikuwa wanamhudumia mtume, yani mtu yeye mwenyewe anamwambia mtume, katika hii safari mtume, mimi ni mtumishi wako, nitume chochote unachokitaka, sawa, na inafaa mwalimu wanafunzi kumhudumia shekhu wake, wala sio usufi, sio usufi. Kambebea viatu shekhu wako, kambebea vitabu, unaona, kambebea kama ni koti lake, kambebea vitu vyake, kampelekea kwenye gari lake, kampelekea nyumbani, si aibu, bali ni katika sharaf na ni katika adabu. Baada ya mtume kuona ile juhudi ya Mughira, akamwambia Mughira, sema unataka nini, nikuombee kwa Allah. Wewe ukiambiwa sasa hivi hapo kwa akili yako ilivyo, ya akili yako ilivyokuwa nayo hivi sasa, utafikiria pesa tu basi, utafikiria pesa, simu na wanawake, au nimekosea? Mughira alipoambiwa na mtume akamwambia, niombe kwa Allah anijalie niwe rafiki yako peponi. Bas hilo tu mtume ndio niambie, niombe mimi, niombe kwa Allah anijalie mimi niwe rafiki yako peponi. Bas mtume akamwambia hivyo. Haya, hizi ndo akili za maswahaba hizi. Mshaelewa? Akili za salafu as-salih, akili zetu sisi tutafikiria nyumba. Yaani leo hii wewe rais akuite ikulu akuulize unataka nikufanyie nini, tuambie nitengeze msikiti kwetu au nitengeze madrasa au bana, pale kuna imamu wetu pale anapata shida sana, hebu naomba umpatie mshahara kila mwezi mpaka atakapokufa. Akili hiyo huna. Wote wasa mheshimiwa, sawa, mimi nimesoma mpaka sasa sijapata kazi, kwa hiyo mimi naomba tu nijalie mimi niwe hapa hapa ikulu hapa, afu nisitoke, yani rais yote akaingia mimi niwe hapa hapa hapa mpaka nitakapokufa, hata kama nikiweza kufagia hivyo hapa hapa, sababu ndio akili, akili ilivyo. Turudi katika darasa, Mughira akamwandikia barua Muawiya akamwambia hivi, inni sami'tuhu, hakika mimi nimemsikia yeye. Amemsikia nani? Rasulullah. Idha yaqulu, anasema idha faragha min as-salat, pindi anapomaliza kusali, wasallama, na akatoa salam. Idha faragha min as-salat, pindi anapomaliza kusali, wasallama, na akatoa salam, qala, anasema hivi, la ilaha illa Allah, hakuna mwabudiwa wa haki isipokuwa Allah, la wahdahu, hali ya kuwa peke yake, la sharika lahu, hakuna ushirika kwake yeye, lahul mulku, ni wake yeye tu ufalme. Kuna tofauti baina kusema ni wake yeye tu ufalme na ufalme ni wake yeye. Hii ibara ya kwanza katika lugha ya Kiarabu ndio iliyo na ukamilifu zaidi. Lahul mulku, ni wake yeye tu ufalme, kwa sababu jar na majrur ametangulia kabla ya mubtada. Walahul hamdu, na ni zake yeye tu sifa njema. Wa huwa, na yeye, ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, qadirun, ni muweza. Wa huwa, na yeye, ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, qadirun, ni muweza. Kwa hiyo utasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Unaweza ukaishia hapa ukaendelea na shughuli zako. Hizi ndio adhkar za lazima baada ya kutoa salamu. Zinazofuata zote hizo una khairi ya kuendelea nazo au kutoendelea nazo. Na katika swala ya sunna utaishia hapa. Katika swala ya faradhi sasa, umepata wasaa, utaendelea mbele, utasema la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هاي منين utasema mara tatu, thalatha marrat, utasema mara tatu, utarudia, utasema mara ya kwanza, utarudia mara pili, utarudia mara tatu, kisha utasema Allahumma, ewe Allah, la mani'a, hakuna mwenye kuzuia, hakuna mwenye kuzuia, lima, kumpa yule ambaye, kumnyima yule ambaye, lima, kumnyima yule ambaye, a'taita, umempa, hakuna mtu akufanya hivyo. Wala mu'tiya, wala hakuna mwenye kumpa, lima, yule ambaye, kumpa yule ambaye, manata, umemnyima au umemzuilia, hakuna, hakuna. Wala yanfa'u dhal jaddi, wala haunufaishi dhal jaddi, kunufaisha mwenye utukufu, minka, kwa kuwewe, al jaddi, utukufu. Maelezo tuliyotoa katika darasa ya jana, rawahu al Bukhari wa Muslim wa Abdu ibn Humayd. Haya maneno haya ukiyasema kila baada ya sala na ukawa unayazingatia, huwezi kuwa na stress katika maisha, msongo wa mawazo huwezi kuwa nao. Mnaelewa vijana? Huwezi kuwa na msongo wa mawazo. Mtu yoyote mwenye msongo wa mawazo hafanyi adhkar, kichwa chake kipo khalia ani dhikrillah. Kul lazima shaitani atawali ubongo wake, lazima shaitani atawali ubongo wake, na akili yake inaona ya kwamba elimu aliyokuwa nayo, umaarufu aliyokuwa nao, utu uzima aliyokuwa nao, nafasi aliyokuwa nao, ndio unaendesha mambo. Kumbe mwendeshaji wa mambo yupo mbele, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anaipatia akili yake uwezo ambao hauna. Na hapa nataka niwapatie kanuni moja, idhibitini sana. Dunia yote, dunia yote ni dhanna, si uhakika. Dunia ni dhanna, maslahi yote kidunia ni dhanna, si uhakika. Hamjanielewa bado? tulabu dunia, mnielewa? Dunia, masalihi yote ya kidunia unayoyafikiria wewe si uhakika, ni dhana tu. Na madhara yote katika dunia si uhakika, ni dhana tu. Maana yake hivi, kila ambalo unadhania wewe lina maslahi kwako katika dunia yako hauna uhakika nalo, ni dhana tu kunazo. Na kila ambalo unadhania lina madhara kwako wewe katika dunia si uhakika, ni dhana tu kunazo. Mshaelewa? Chochote utakachokipata katika dunia kina faida na kina madhara. Chochote katika dunia chukipata, chochote mada ni dunia, so dini, kina faida na kina madhara. Ni kitu kimoja tu ukikitafuta hakina madhara, uhakika wake ni wa aina moja, na ukikipata kina faida peke yake, ni dini peke yake. Kila anaipata sehemu katika dunia lazima ajute. Anaipata, sio anayokosa. Kila anaipata katika dunia, kila anaipata katika dunia lazima kile anachokipata kile akijutie baadaye, na atamani kiondoke, na kuna kipindi anatamani kizidi. Tatoa mfano. Ninapozungumza dunia, watoto ni dunia, mke ni dunia, mali ni dunia, cheo ni dunia, umaarufu ni dunia. Sawa? Katika mali huwe na pesa ni dunia, katika mali huwe na majumba, wanyama, mashamba, zote hizo ni dunia. Dini ni ile ambayo kuipata kwake lazima uhitaji ikhlas. Sawa? Na lazima mutabaatu rasul uwepo. Hiyo ndio dini. Ukiona jambo lolote hakuna ikhlas wala hakuna mutabaatu rasul, hiyo sio dini, hiyo ni dunia. Biashara ni dini, dunia. Biashara ni dini au ni dunia? Eh? Biashara ni dini au ni dunia? Dunia. Kazi ni dini, ni dunia? Dunia. Usiogope kusema dunia. Sasa hivi nilivyokutajia hivi, faida yake ni dhana, sio hakika. Madhara yake ni dhana, sio hakika. Chochote ukikipata lazima ujute baadaye, na ukikikosa vile vile utashukuru baadaye, na hizi pia utajuta kwa nini umekikosa. Ni nani ambaye katika watu ambao waliooa wanawake, si dunia wanawake, hakuna ambaye hakujuta kwa nini nilimoa huyu mwanamke? Lazima atakuja kujuta tu, nilimooa nini? La, mwanamke hasikii, lakini ndio alikuwa anamgombania huyu. Ukiambiwa bwana muache huyu, ah, siwezi kumwacha, akanipenda sana. Lakini sikushamuoa, katika maisha yenu kuna siku lazima utakuja kujuta, nilimooa nini? Na unamtafutia sababu kwamba yani kuna kijiwiki fulani kinapita, yani akinikorofisha hapa, hii ndio safari ya kwao. Afa hakukorofishi sasa, na ndio natulia kimya. Watoto, wazazi wote katika maisha yao kuna siku walijuta, ni kwa nini kazaa yule mtoto? Jitoto halisikii, ukiliambia halielewi, fedhuli, halina adabu. Afu kuna siku wanashukuru, huyo huyo mtoto anamshukuru, la alhamdulillah, fadhali ni mizaba, singeza ingekuwaje. Hiyo ndio dunia. Siku na watu wanaangaika, wanasema kama nyumba za kupanga zina shida, si ndio? Watafuta majumba yao. Kila alijenga nyumba kuna siku anajuta, kwa nini alijenga ile nyumba? Kwa sababu mtaa una kipindi mtaa unakuwa una kero. Sawa? Anatema fadhali ningejenga zangu kule, singejenga hapa. Lakini ile nyumba aliyejenga kwa ile ramani ya mwaka 90. Sasa hivi sio ramani, sio nyumba tena, ni banda. Kwa kikaa katika ile miaka ya 90 mtaani kwake, alionekana yeye ndo ana nyumba nzuri. Ikifika miaka 2000, ile ni banda tu, nyumba ya kawaida, wala sio nyumba ya maana. Na hao waliojenga miaka 2020, si ndio? Ikifika 2030, nyumba zao hazina maana tena. Anatamani aivunje, ataingize nyumba nyingine. Ndio dunia hiyo. Umeshaelewa dunia ilivyo, eh? Na ndio maana ad-dunya min ad-dani. Dunia, neno ad-dunya katika lugha ya Kiarabu min ad-dani, inatokana na kitu duni. Ni kitu duni sana. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an hakuna aya hata moja ameizungumza dunia kwa uzuri. Kila aya kaizungumza dunia kwa ubaya. Kila aya kaizungumza dunia kwa ubaya kabisa. Na ndio maana pia huwezi kupata hadithi hata moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameizungumza dunia kwa uzuri. Kila hadithi tu kaizungumza dunia kwa ubaya. Sasa kitu ambacho Allah kakizungumza kwa ubaya, Mtume kikizungumza kwa ubaya, alafu eti wewe ndio wajifanya wakipapatikia, wafu ndio unaonekana una akili, wewe mjinga. Na ndio maana katika sheria ya dini ya Kiislamu, yoyote ambaye anawekeza katika dunia akasahau dini yake, huyo ni mjinga na amekula hasara. Na ndio maana katika dini ya Kiislamu mtu haheshimiwi kwa dunia. Kwa mati wewe unaheshimiwa sema kwa una pesa, katika Uislamu kitu hicho hakipo. Katika Uislamu tutaheshimiwa kwa ilmu na kuitumikia dini yake. Basi. Mmenielewa lakini vijana? Mpo? Yote haya nikiyazungumza si wasemi. Mkitoka hapa sasa jamani hatusema kila siku yakija hapa ni dunia, dunia lazima zungumze haya mambo. Hakuna mengine ya kusema. Si ndio yanayohusu? Lakini hivi tunazungumza haimaanishi ya kwamba sasa wewe usitafute pesa, usifanye kazi. Watu wameelekeza akili katika dunia wakaacha dini kabisa. Kuna kijana mmoja aliwahi kumwambia rafiki yake kipindi anasoma, anamwambia rafiki yake hivi, "Shie, soma, soma dini. Mimi nakuahidi nikipata kazi lazima nitoe asilimia kadhaa katika mshahara wangu kukupa wewe. Soma. Lazima tugawane. Sisi tusome dunia. Tuwasaidie nyinyi mashehe zetu." Haya, shapata kazi tayari. Bana vipi? Ulisema kwamba ukipata kazi kuna kijasilimia fulani cha mshahara utakuwa unanipa. Sasa unajua mama, unajua kuna hiki, unajua kuna hiki. Hamna. Kwa sababu nyinyi mlisoma ili kwa ajili ya kutafuta dunia. Kwa hiyo hata mkipata pesa zinakwenda kwenye dunia tu moja kwa moja. Hamuitumikii dini kabisa. Kabisa. Na ndio maana hapa tukiwasimamisha watu wawili watatu katika wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanatarajia kumaliza masomo hivi sasa. Si ndio? Tukimwambia kwamba ukipata ajira wewe, kitu cha kwanza kukifanya utafanya nini? Atasemaje? Taoa. Cha pili atafanyaje? Tunazungumzii wewe. Tunazungumzia akili, akili zenu zilivyo. Cha pili utafanya nini? Utajenga. Cha tatu utafanyaje? Ujui. Cha tatu usafiri, najulikana. Baada ya hapo anaambiwa huyo ashafanikiwa. Si ndio? Ashafa nini? Shafanikiwa. Usafiri atakao ununua ni milioni 20, si ndio? Milioni 15, milioni 10 na milioni 30. Lakini haisi, hakuna mwanafunzi anayefikiria kwenda hija. Kwamba mshahara wangu wa kwanza nishapata mafanikio tu mimi. Safari kwanza, safari lazima niende hija. Yupo? Hamna. Hakuna, wala msitudanganye kwa mimi nipo muongo. Hamna mtu asambulie. Ni nyumba, kuoa, sielewa, usafiri na mfumo wake wa maisha si ule ambao aliolelewa na wazazi wake. Na watoto wake tayari ashawapangia bajeti kubwa sana, lazima wasome. Wasome nini? Qur'an. Amna. Lazima wasome kama yeye alivyosoma. Na ndio maana hawa vijana hawa wanaojifanya vijana kisalafi hawa sawa wameingia kwenye ajira, hakuna hata mmoja mtoto wake anasoma dini, wachache sana sawa wanasoma dini, ile madrasa tu ile hawasomi, hawasomi kabisa. Kwa sababu gani? Wamewekeza katika nini? Katika dunia. Nitawasema sana, subirini tu. Kwa hiyo jamaa, tafuteni dunia yenu, lakini wekezeni katika nini? Katika akhira. Ndio maana kuna tofauti kubwa sana baina mtu ambaye ana ilmu ya dini yake akapata pesa na akapata mali na mtu ambaye hana ilmu ya dini akipata mali. Qarun alipokuwa na zile mali zake, kuna watu wawili walimuona, kuna mijitu ya dunia ilipomuona Qarun ikasema, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, tutamani sisi tungepewa mfano alivyopewa nani Qarun. Wale watu wenye ilmu na imani, waqala alladhina utul ilma wal iman waylakum thawabu llahi khairun. Hapana nini, acheni haya mambo, thawabu za Allah zina khairi kuliko mali ya huyu bwana. Unaona mitazamo ya watu wawili hiyo? Kwa hiyo wewe ukimwona mtu ana gari alafu ana nini, ana nyumba, mtoto wake anasoma international English medium, unamwonaje wewe? Kafanikiwa, si ndio? Na unatamani ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alafu sisi tukimwona mtu asambulio tunamwonea huruma. Sasa jamaa huyu pata tabu kweli kweli. Kwa nini? Hajui kusoma Qur'ani, hajui kuswali, hamjui Mola wake. Kwa sababu wanasema ukikosa ilmu ya dini, ukikosa ilmu ya dini na maarifatu dini, kila neema ukipewa inakudhuru, kila neema utakayopewa na Allah inakudhuru. Haikunufishi neema hata moja. Ukipewa mke atakudhuru, ukipewa watoto atakudhuru, ukipewa kazi inakudhuru, ukipewa mali inakudhuru. Kwa sababu gani? Huna ilmu ya dini. Inatosha hii. Ingine itakuja baadaye.